Друзіла сказала, што ў яго свая мара. Тады мне было 20 гадоў. Мы з ёй часта гулялі па садзе летнімі прыцемкамі, чакаючы, пакуль бацька не вернецца з чыгункі. Мне было ўсяго толькі 20 гадоў тады ў тое лета, перад тым, як я паступіў вучыцца ва ўніверсітэт на юрыста, як пажадаў бацька. І мінула ўжо 4 гады з таго лета, дня, вечара, калі бацька з друзілай не дазволілі старому Кэшу Бенбау быць абраным на пасаду федэральнага судовага выканаўцы, а самі вярнуліся дадому, так і не павянчаўшыся. І місіс Хэбершам адразу ж пасадзіла іх у свой экіпаж, зноў адвезла ў горад. Выцягнула мужа з яго цёмнага катуха ў нядаўна збудаваным банку, прымусіла падпісаць паручыцельства, якое вызваляла бацьку ад арышту за забойства 2 сакваяжнікаў. Потым павяла бацьку з друзілай да святара і ўсё-такі іх павянчала. За гэтыя гады бацька адбудаваў дом на месцы, дзе стаяў будынак, які згарэў, на месцы, дзе было чорнае пажарышча. Толькі ранейшы будынак быў значна меншы за новы, заўсёды непарыўна звязаны, паводле слоў друзілы, з бацькавай марай, як пасах і вэлюм з марай нявесты. А калі прыехала цётка Дженні, адрадзіўся і наш сад, вядома, друзіла не стала б корпацца з кветкамі, гэтак сама, як і бацька. У апошні год вайны яна ў салдацкай вопратцы, кароткавалосая, простым байцом праехала Джорджыю і абедзве караліны з эскадронам бацькі, які стрымліваў націск арміі Шэрмана. І нават 4 гады пасля гэтага яна ўсё яшчэ жыла ў атмасферы тых часоў грамадзянскай вайны. І цяпер друзіла магла рваць і ўтыкаць у валасы галінкі вербены, пах якой, казала яна, лепшы за любыя духі, бо толькі ён здольны заглушыць пах коней і пах мужнасці. Нядаўна пачалася будоўля чыгункі, і бацька з Рэдмандам былі не толькі кампаньёнамі, але і сябрамі. А гэта, паводле слоў Джорджа Уайета, для бацькі было своеасаблівым рэкордам. Ён ніколі ў жыцці ні з кім так доўга не сябраваў. Па суботах бацька звычайна на самым світанку сядлаў Юпітэра і адпраўляўся на чыгунку з 2 кайстрамі, напоўненымі залатымі манетамі, якія ўхітрыўся пазычыць папярэдне, каб расплаціцца з рабочымі. «Глядзі, каб не апісалі ўсю маёмасць!» — трэсла галавой цётка Дженні. Мы павольна прагульваліся паміж кветнікаў, якія так клапатліва даглядала цётка Дженні. І друзіла, калі бацька ёй дазволіў, дык і цяпер яна б гуляла ў тых салдацкіх штанах, лёгка абапіралася на маю руку, і валасы яе прыемна пахлі ў прыцемках вербенай, як пахлі дажджом у тую ноч 4 гады таму, калі яны з бацькам, барада ягоная гэтаксама пахла дажджом, і дзядзька Бак Маккаслін, знайшоўшы труп Грамбі, вярнуліся дадому і ўбачылі, што мы з Рынгам не тое, каб спалі, а патанулі. Знайшлі збавенне ў выратавальным забыцці, дараваным нам прыродаю ці Богам, ці ўжо не ведаю кім. Нам, каму давялося здзейсніць тое, чаго нельга патрабаваць ад дзяцей, павінна ж існаваць нейкая ўзроставая мяжа, каб хоць бы дзецям не дазвалялася забіваць. У мінулую суботу, прачышчаючы і перазараджаючы пісталет, бацька сказаў нам, што забіў чалавека. Гэта быў наш сусед па ферме, былы радавы пяхотнага палка бацькі, які прагаласаваў разам з іншымі за зняцце бацькі з пасады камандзіра. Ці збіраўся ён сапраўды абрабаваць бацьку, так і не ўдалося дакладна высветліць, бо бацька паспяшаўся яго застрэліць. У забітага фермера былі жонка і дзеці, якія жылі ў халупе з земляной падлогай. Назаўтра бацька паслаў асірацелай сям'і грошы, а яшчэ праз дзень прыйшла ўдава, калі мы ўсе разам абедалі, і кінула тыя грошы бацьку ў твар. Найвышэйшая мара была ў палкоўніка Садпэна, а зваўся я. Садпэн быў намеснікам бацькі ў першым пяхотным палку. Яго абралі палкоўнікам, калі полк зняў бацьку з пасады камандзіра. І гэтай абразы бацька ніколі не дараваў Садпэну, які быў грубым, жорсткім і бессардэчным чалавекам. І прыехаў да нас у акругу гадоў за 30 да вайны. І ніхто не ведаў, адкуль ён родам. «Баіцца прызнацца», — растлумачыў бацька. «Па выгляду можна бачыць, што гэта за бандзюга». Невядома таксама, як ён набыў сабе зямлю, хоць грошы ў яго вадзіліся. Адкуль ён іх браў, таксама невядома. Бацька казаў, што той здабываў іх махлярствам, гуляючы ў карты на параходах, ці проста займаўся разбоем. Садпэн пабудаваў вялікі дом, ажаніўся і зажыў джэнтльменам. Потым, як і ўсе іншыя, ён усё страціў падчас вайны, у тым ліку і адзінага сына. Той знік, застрэліўшы жаніха сваёй сястры напярэдадні вяселля. Аднак Садпэн вярнуўся на сваю сядзібу і адзін пачаў аднаўляць разбуранае. Сяброў у яго не было, і пазычыць грошы ні ў кога ён не мог. Спадкаемца, каму пакінуць зямлю, у яго гэтаксама не было. Садпэну ішоў ужо сёмы дзясятак, і ўсё-такі ён узяўся за адраджэнне плантацыі. Казалі, нібыта ён ні пра што больш не думаў і не ўлазіў у палітыку, і калі бацька з іншымі пачаў ствараць тайныя групы для барацьбы з сакваяжнікамі, якія падбухторвалі неграў бунтаваць, ён адмовіўся ўдзельнічаць у гэтай справе. Нягледзячы на іх варожыя адносіны, бацька сам паехаў да яго, але Садпэн сустрэў яго на парозе з лямпай у руках і нават не запрасіў у дом, і адмовіўся весці перамовы. На пытанне бацькі «З намі вы ці супраць нас?» ён адказаў: «Я за сваю зямлю. Калі б кожны з вас заняўся сваёй зямлёй, краіна ад гэтага толькі б выйграла». Тады бацька прапанаваў яму сысці з ганка і паставіць лямпу на пень, каб ім абодвум было відаць, куды страляць. Але Садпэн адмовіўся. Ніхто не мае вышэйшай мары за палкоўніка Садпэна. «Ты маеш рацыю, але ж ён заклапочаны толькі сабой, не тое што Джон, які марыць усю нашу краіну зрабіць квітнеючай і шчаслівай, каб не толькі яго сваякі ці аднапалчане, а ўсе людзі, белыя і чорныя, жанчыны і дзеці ў горных хацінах, у каго нават няма чаго надзець на ногі, разумееш?» Аднак жа, якая карысць ад усіх яго задум тым, хто... Ён жа забіў некалькі з іх? Ты, відаць, маеш на ўвазе і двух сакваяжнікаў, якіх ён забіў падчас першых выбараў. Яны былі людзі, жывыя людзі, чалавечыя істоты. Яны былі з поўначы, чужынцы, якім тут не месца. Яны былі рабаўнікамі. Мы прагульваліся. Яна амаль няўлоўна абапіралася на маю руку, яе галава ледзьве даходзіла мне да пляча. Я заўсёды быў вышэйшы за яе, нават у тую ноч у Хоксерсце, калі мы слухалі, як негры ідуць па дарозе. А з таго часу яна амаль не змянілася. Тое самае тугое і зграбнае цела, не па-жаночаму, а па-хлапечаму, і галава. Гэтак сама коратка абстрыжаная, гэтак сама рашуча і ўпарта ўзнятая ўгору, як тады сярод звар'яцелага натоўпу неграў, у якім наша павозка спускалася да ракі. «Мара, рэч небяспечная, Баярд, і ў мяне некалі была свая мара. Яна як зараджаны рэвальвер на баявым узводзе. Рана ці позна, абавязкова выстраліць і ў каго-небудзь патрапіць. Але сапраўдная мара вартая такой рызыкі. У свеце мала сапраўдных мараў, а народу зашмат, адным тузінам меней. Якая розніца? Так, якая розніца? Чуеш? Гэта Юпітэр. Ну, хто хутчэй дабяжыць?» Яна пабегла, шпарка перабіраючы нагамі, нібы хлапчук. Спадніцы, якіх яна так не любіла надзяваць, падняліся амаль да каленяў. Ды ў сядло яна садзілася, гэтак сама па-мужчынску. У той час мне было 20, а гэтым летам мне ўжо 24. 3 гады правучыўся ў каледжы. Праз 2 тыдні зноў паеду ў Оксфорд, і пачнецца мой апошні вучэбны год. Толькі што закончыліся выбары ў заканадаўчы сход штата, на якіх бацька перамог Рэдманда. Чыгунка пабудавана, большасць людзей забыла б, што бацька з Рэдмандам былі некалі партнёрамі ў будаўніцтве чыгункі. Калі б не працягвалася паміж імі гэтая варожасць. Быў яшчэ адзін, трэці партнёр, якога цяпер забылі ўжо, і які быў знішчаны полымем сваркі, што ўспыхнула паміж бацькам і Рэдмандам, калі толькі пачалася ўкладка рэек. Рэдманд не быў баязліўцам, іначай, паводле слоў Уайата, бацька ніколі б не меў справы з Рэдмандам, калі задумаў пабудаваць чыгунку. Ён упарта выносіў дыктатарскія замашкі і нястрыманасць бацькі. Цярпеў, цярпеў, пакуль нешта, няволя, нямужнасць, у ім не зламалася. У вайну Рэдманд не быў на фронце. Ён закупляў для ўрада бавоўну і мог бы нажыцца, але не запэцкаў рук. Гэта ведалі ўсе, і бацька ведаў, і тым не менш дазваляў сабе ўпікаць Рэдманда тым, што той, маўляў, пораху не нюхаў. Што так рабіць нельга, бацька зразумеў, калі ўжо было позна. Вось як п'яніца дойдзе да кропкі, дзе яму ўжо немагчыма спыніцца, хай сабе нават за рог дасць кінуць, але ўжо занадта позна. Нарэшце бацька ўсвядоміў, што адзін з іх павінен пайсці. Яны сустрэліся, і з дапамогай суддзі Бенбаў, яны паміж сабой ужо не размаўлялі, прыйшлі да згоды на конт грошай, якія атрымае той, хто выйдзе з кампаніі. Сума была да смешнага малая у параўнанні з тымі грашамі, што яны ўжо выдаткавалі на рабочых, на рэйкі. Абодва злажылі ўсё, што маглі, і па вушы пазалазілі ў даўгі, ліхаманкава шукаючы сродкі на пабудову чыгункі. Але кожны з партнёраў лічыў, што другому і гэтага не сабраць. Зрэшты, бацька сцвярджаў, што Рэдманд рабіў на гэта стаўку, калі даваў згоду, а бацька сабраў неабходную суму. З чаго ўсё ліха і ўзялося. Праўда, як казаў дзядзька Бак Маккаслін, калі б у бацькі была не тое, што чыгунка, а парася, якім бы ён валодаў разам з іншым, усё роўна, не паладзяць і пасварацца абавязкова, і разыдуцца заклятымі ворагамі. Такім чынам, бацька закончыў будаўніцтва чыгункі ўжо без Рэдманда. Янкі з поўначы прадалі яму ў крэдыт паравоз, калі пераканаліся, што чыгунка будзе пабудавана. Бацька назваў гэты паравоз у гонар цёткі Дженні і загадаў выгравіраваць яе імя на сярэбранай маслёнцы, якая захоўвалася на паравозе. Мінулым летам у Джэферсон прыбыў першы цягнік. Паравоз быў аздоблены кветкамі. Бацька стаяў побач з машыністам, і калі яны праязджалі паўз дом Рэдманда, даваў свісток за свістком. На станцыі гаварылі шмат прамоў, былі кветкі, дзяўчаты ў белых сукенках з чырвонымі паясамі, грымеў аркестр, лунаў флаг канфедэрацыі, а бацька з паравоза сказаў прамову, у якой зусім не да месца у празрыстым намёку ўпікнуў Рэдманда. У гэтым уся бяда, што ён не хацеў пакінуць Рэдманда ў спакоі. Адразу ж пасля гэтага да мяне завітаў Джордж Уайт. «Усе нашы хлопцы трымаюць бок Джона. Мае ён рацыю ці не», — сказаў ён. «Ды і наогул уся акруга за яго. Але хай сабе Рэдманд і зрабіў памылку, нельга ж яго ўсё жыццё папікаць гэтым і абражаць. Уся бяда ў тым, што палкоўнік забіў надта многа людзей, а гэта псуе характар чалавека. Мы ведаем, што ён смелы, як леў, але і Рэдманд не баязлівец. Джон павінен пакінуць Рэдманда ў спакоі. Ты б пагаварыў з бацькам?» «Паспрабую», — адказаў я, — «але не ведаю, якія будуць вынікі маёй размовы». Але нічога з гэтага не атрымалася. Вядома, я мог бы пагаварыць з ім, і ён бы мяне выслухаў, але не пачуў бы мяне, бо адразу з паравоза ён кінуўся з галавой у перадвыбарчую кампанію ў законадаўчы орган штата. Відаць, ён зразумеў, што Рэдманду дзеля выратавання сваёй рэпутацыі давядзецца выставіць сваю кандыдатуру супраць яго, нават усведамляючы, што пасля таго трыумфальнага ўезду ў Джэферсон перамога будзе за бацькам. А магчыма, Рэдманд першым вылучыў сваю кандыдатуру, і гэта прымусіла бацьку ўключыцца ў выбарчую кампанію, я ўжо дакладна не памятаю. Так ці інакш, яны ўступілі ў бязлітаснае змаганне, і бацька паліваў Рэдманда брудам, хоць асаблівай неабходнасці ў гэтым не было, бо абодва ведалі, што бацька лёгка пераможа на гэтых выбарах. І сапраўды, бацька выйграў, і цяпер яму можна было б супакоіцца. Так спадзяваліся прынамсі ўсе мы. Магчыма, бацька і сам так лічыў, як думае п'яніца, што не дакранецца да чаркі. У той дзень, калі яго выбралі ў заканадаўчы сход штата, мы з друзілай гулялі прыцемкам у садзе. І я нагадаў выпадкова пра тое, пра што прасіў мяне Джордж Уайт. Яна выпусціла маю руку, павярнула мяне тварам да сябе і сказала: «І гэта ты гаворыш? Ты? Няўжо ты забыўся на Грамбі?» «Не», — адказаў я. «Я яго ніколі не забуду». «Не забудзеш? Я не дазволю табе забыць. Байард, існуюць на свеце рэчы горшыя за забойства ці за смерць ад кулі ворага. Я часам думаю, няма лепшай долі для мужчын, як захапіцца чым-небудзь або кім-небудзь. Лепш за ўсё пакахаць жанчыну моцна і самааддана і памерці маладым, ахвяраваць жыццё за тое, у што верыш, у што не мог не верыць, бо такі ўжо ты ёсць, а іншым быць не мог і не жадаў». Яна ўтаропілася ў мяне нейкім незвычайным поглядам. Я тады не зразумеў гэтага погляду, не разумеў да сённяшняга дня, бо ў той час ні я, ні яна не ведалі, што праз месяцы два бацьку заб'юць. Я толькі адчуў тады, што ніколі раней яна на мяне так не глядзела і што пах вербены ад яе валасоў нібыта ўзмацніўся ў 100 разоў, запоўніў гэтыя прыцемкі, дзе зараз адбудзецца нешта такое, што мне нават ніколі і не снілася. «Пацалуй мяне, Баярд», — сказала яна. «Не, ты бацькава жонка, і на 8 гадоў старэйшая за цябе, і твая стрыечная цётка, і брунетка. Пацалуй мяне, Баярд». «Не, пацалуй, Баярд». І я схіліўся да яе твару, але злёгку адкінуўшыся назад, яна не зварухнулася з месца і паглядзела на мяне, сказаўшы: «Не». Я абняў яе, і яна прытулілася да мяне, па-жаночаму абмяклая, абхапіла мае плечы сваімі моцнымі рукамі, якія так лёгка спраўляюцца з коньмі, прыціснула далоні да майго твару і прыцягнула да свайго. 30-гадовая жанчына, мільганула ў мяне ў галаве, старажытны і адвечны сімвал змяі спакусніцы, столькі разоў апісаны. І ў тое імгненне я адчуў, якая бяздонная прорва паміж жыццём і словам, зразумеў, што моцны чалавек жыве, а той, хто нясцерпна пакутуе ад свайго бяссілля, бярэцца за пяро. Потым я зноў пабачыў яе, убачыў усё той жа самы, цёмны, непранікальны погляд, але цяпер крыху з-пад ілба, таму што, схіліўшы галаву, яна зноў узняла рукі, нібыта збіраючыся мяне абняць, паўтараючы рытуальны жэст абяцанку, які я ўжо ніколі не змагу забыць. Вось яна, выставіўшы локці, падносіць рукі да галінкі вербены ў валасах, каб уставіць яе мне ў пятліцу, а я стаю пакорліва і ціха, не варушуся, гляджу на злёгку схіленую галаву, на коратка і няроўна пастрыжаныя валасы, на дзіўна рытуальна заламаныя аголеныя рукі, якія слаба мігацяць у апошнім святле дня, і думаю, што вайне, якая аднолькава паламала лёсы ўсіх жанчын поўдня, яе пакаленне і саслоўе, ёй і цётцы Джэні выпала на долю амаль адно і тое ж самае, толькі цётка Джэні пабыла з мужам некалькі дзён і начэй, да таго, як на павозцы для снарадаў ёй прывезлі яго забітым, адрузіла з Гэвінам Брэкбрыджам і пажаніцца нават не паспелі. Вайне так і не ўдалося знішчыць індывідуальнасці жанчын. У іхніх вачах мінулае гора, але там, у самай патаемнай глыбіні, невыкараняльнае непадабенства. А колькі на свеце мужчын, у чыіх спустошаных вайной душах жыве толькі тое, агульнае для іх усіх перажытае, якое яны не здольныя забыць, ты не адважваюцца, іначай наогул ператворацца ў мерцвякоў, і нельга было падрозніць іх адзін ад аднаго, калі б не застарэлая звычка ў кожным з іх адклікацца толькі на сваё імя. Я павінен сказаць бацьку. «Так, ты павінен сказаць бацьку, пацалуй мяне». І зноў паўтарылася ўсё тое, што было паміж намі. Не, не двойчы, хоць бы тысячу разоў здарылася яно ўсё роўна. Кожныя новыя абдымкі былі непаўторныя, неспадзяваныя, бясконца непадобныя да папярэдніх, якія выціскаюць з памяці папярэднія і захоўваюць іх у юнацкай душы. Гэты адвечны сімвал. 30 гадоў. Заўсёды цнатлівы спрыт, які не ведае стомы, хітрамудрыя мышцы, адораныя той самай сілай, упэўнена накіроўваюць вусны да вуснаў, сілаю, што тоіцца ў локцях і кісцях, і ўтаймоўвае коней. Калі яна ўжо адарвалася ад мяне і хуткімі крокамі адыходзіла ў начную цемраць, нягледзячы на мяне, яна толькі кінула цераз плячо: «Скажы Джону, сёння ж». І я пайшоў дадому, каб сказаць бацьку наконт Рэдманда. Увайшоў у кабінет, стаў чамусьці ў цэнтры дывана, пасланага перад камінам, на выцяжку, як салдат, утаропіўшы вочы ў сцяну над яго галавой, прамовіў: «Бацька!» І запнуўся, таму што ён мяне не адчуў. Ён назваўся: «Так, Байард?» Але не адчуў, хоць нічым асаблівым не быў заняты. Сядзеў нерухома, паклаўшы руку з патухлай цыгарэтай на стол побач з бутэлькай каньяку і недапітай чаркай. Сядзеў ціхі, цяжка адурманены сваёй перамогаю на выбарах, пра якую даведаўся некалькі гадзін таму. Давялося чакаць да вячэры. У сталовай мы стаялі побач, пакуль не прыйшла цётка Дженні, а за ёй друзіла ў сваёй жоўтай бальнай сукенцы. Яна накіравалася адразу да мяне, кінула на мяне непранікальны, загадкавы погляд і прайшла да стала. Мы падсунулі дамам крэслы, я друзіля, ён цётцы Дженні. Ён ужо адчуўся, і хаця сам не пачынаў размовы, але час ад часу рабіў ласку і адказваў зрэдку друзіля, якая шмат і горача нешта гаварыла. Адказваў ёй з пачцівай далікатнасцю, але фанаберыста. У яго размовах апошнім часам з'явілася нешта прамоўніцкае, нібыта перадвыбарчая барацьба, поўная раз'юшанага пустаслоўя, прышчапіла адвакацкія манеры таму, у натуры якога нічога не было ад адваката. Калі мы засталіся сам-насам, ён сказаў мне: «Застанься са мною». Хоць я і не збіраўся нікуды ісці, і Джобі прынёс бутэльку віна, закупленага ў Новым Арлеане, куды бацька ездзіў пазычаць грошы для пагашэння сваіх першых чыгуначных пазыкаў, тут я зноў устаў на выцяжку, утаропіўшы вочы перад сабой, паўз верх галавы бацькі. Ён сядзеў бокам да стала, ужо пацяжэлы, і ў валасах прабівалася сівізна, але ў барадзе не серабрынкі. У твары штосьці знарок прамоўніцкае, ганарыстыя вочы, ахутаныя празрыстай плеўкай, што бывае ў драпежных жывёл, якія і бачаць свет праз гэтую бялёсую плеўку, недаступны і небяспечны для траваедных. Гэты выраз, што з'явіўся ў бацькі ў апошнія гады, я ўжо раней заўважаў у вачах тых людзей, якія шмат забілі на сваім вяку, і збавенне для іх ўжо немагчыма. Я зноў паклікаў бацька і расказаў яму тое, пра што прасіў мяне Джордж Уайт. «Што?» — спытаў ён, а потым дадаў: «Сядай». Я глядзеў, як ён налівае бакалы, і зразумеў, што ён не пачуў зусім таго, што я яму расказаў, і горш за ўсё. Яму ўсё гэта зусім не патрэбна. «Суддзя Уілкінс задаволены тваімі поспехамі. Мне прыемна чуць гэта. Да сённяшняга дня я абыходзіўся без цябе, але цяпер ты мне спатрэбішся. Сваёй мэты я дасягнуў. Ад мяне патрабаваліся рашучыя дзеянні. Я рабіў так, як мяне прымушалі месца і час. А ты быў надта малады, і я цябе ашчаджаў. Але краіна змянілася, надыходзіць іншы час. Наперадзе трэба замацаваць дасягненні. Нас чакаюць непазбежныя цяжбы, судовыя справы, кручкатворства, а ў гэтым я нібы тое немаўля. Але ты як юрыст здольны пастаяць за сябе, за нас. Так, я сваё зрабіў, і цяпер хачу трошкі ачысціцца ад брыдоты. Я стаміўся забіваць, усё роўна дзеля чаго. Заўтра ў мяне ў горадзе мае быць сустрэча з Бенам Рэдмандам. Я пакіну дома пісталет.